Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Vinderen af Nobelprisen 2019 er et rædsomt menneske, men en genial forfatter. Den østrigske forfatter Peter Handke, som bliver beskrevet sådan her af flere anmeldere, så ham tegner vi et portræt af her om cirka, ja, det er cirka 5:45. Lige inden det, der skal vi lige runde Yahya Hassan. Der er ikke så mange medier, der interesserer sig for Yahya Hassan længere. Han er jo egentlig en af de bedst sælgende digtere herhjemme, men det er som om, han flyver lidt under radaren nu. Der var jo en gang, hvor han, hvis han gjorde et eller andet, så var alle medierne der, men det er som om, der er helt stille. Men desværre så blev Yahya Hassan altså i går bæltefikseret og tvangsindlagt, og ja, vi opdaterer ligesom på hans seneste måneder ud fra hans gørne og laden på Facebook. Vi ikke kunne få et interview med ham. Men vi starter med en sag fra Silkeborg, hvor teatermagistraten nu har udskudt sin forestilling om Rasmus Paludan fra Stram Kurs. Forestillingen hedder Rasmus Paludans Hvide Skjorter. Paludan, han mener nemlig, at teateret bryder hans ophavsret ved at viderebringe citater, og derfor er teateret nu gået i tænkebokser, altså udskudt den her forestilling. Så det er altså udsagn som det her, som Paludan vil have royalties for, at teateret viderebringer. Det var dit niveau. Du valgte det niveau. Du nævnte din store fører, Adolf Hitler. Og jeg synes, du skal stamme dig over at være nazist. Så er nogle nazister som dig skal ud af landet. Så er nogle nazister som dig, tyskertøser som dig, skal ud af landet. Vi brødrer os ikke om sådan nogle venstre som dig. Skam dig. Alle og enhver nazist. Nej, det er ærligt, Frederikshavn har fortalt mig, at du er nazist. Du er Johnny Hansen i kvindelig form. Ja, Johnny Hansen i kvindelig form. Man kan undre sig lidt over, at Paludan, der går så stærkt inden for ytringsfrihed, nu ser det her teaterstykke som et stort problem, så ham har jeg med i programmet her om lidt. Men vi starter hos dig, Tommy Nielsen. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du er fra det her teater, Magistraten i Silkeborg. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvorfor I sidste år påbegyndt at lave det her stykke om Rasmus Paludan. Vi startede faktisk ikke i en forestilling om Paludan. Vi startede faktisk med en forestilling, som handlede om, hvad gør vi forældre egentlig, når vi overlader vores børn til at sidde foran YouTube alene, uden måske lige at følge med i, hvad det, der sker. Jeg oplevede selv både, at min egen søn og børn i min venners omgangskreds lige pludselig omtalte Rasmus Paludan og omtalte ham som RP og kunne citere utrolig meget fra hans videoer. Så vi tænkte faktisk, at det kunne være rigtig interessant, hvis man lavede en forestilling, hvor man ligesom forholdt sig til, hvad er det, der sker, når vi overlader vores børn til et virkelighedsrum, som kan bestå af hvad som helst. Og så besluttede vi os for, at det skulle faktisk være med omdrejningspunkt i Rasmus Paludan. Og så begyndte vi lige så stille at transkribere en lang række af hans YouTube-videoer. Ligesom at skrive dem ord for ord, og ligesom lægge dem i bunker. Og på et tidspunkt i foråret, faktisk også før at Nørrebro stod i brand i april, der beslutter vi os faktisk for at sige, at det her er måske endnu mere interessant rent kunstnerisk, hvis man undersøger hele det her fænomen, som Frankfurt også kalder bullshit-retorik. Altså det der med at sige, der bliver sagt ting i det offentlige rum, som man ikke mener, eller hvis man bliver stillet til ansvar for dem, så kalder man det satire. Så vi gik faktisk i gang med at sige, at vi kunne godt tænke os at lave en forestilling, som handlede om bullshit-retorik, hvor vi undersøgte bullshit-retorik, altså hvor vi undersøgte den der måde, som sproget faktisk mister sin betydning ved, at så mange forskellige meningsytringer siges, uden måske at have et validitetsgrundlag og uden at have sandfærdige ting. Nu sagde du, at man kunne høre sådan citater som det her indlæg vi udsendte, at det her er ikke et citat, som er med i vores forestilling, men understreger det meget godt. Er det her Johnny Hansens bror? Er det her en ung pige i et boligsocialt område? Er hun en nazist? Og hvad sker der, hvis man faktisk dykker ned i og fastholder ordets betydning? Altså, vi har mødtes i tusindvis af år i samtaler, og i det samtaler har der altid været et grundlag, der var, at vi faktisk havde bundet det op på virkeligheden og en eller anden form for validitet. Det kan godt være, at vi sagde en hvid løgn eller andet, men vi vidste godt, hvad vi mødte en anden med. Men det er det, der er udgangspunktet for forestillingen, og derfor vi vil lave en forestilling om Rasmus Paludan. Ja, okay. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, præcis hvordan I har tænkt jer at lave den, hvis du kan prøve at beskrive det? Jo, men altså, vi inviterer, altså, Nu ved vi jo ikke, hvordan den endelige forestilling ændrer eller ender. Der får vi jo god juridisk rådgivning i øjeblikket. Men meningen var faktisk, at vi sagde, jamen prøv at høre, det her gadeteater, det her totalteater, som de politiske kommentatorer egentlig nævnte og kaldte Rasmus Paludans demonstrationer i foråret, hvad nu, hvis vi tog det ind på teaterscenen? Så vi inviterer faktisk folk til en demonstration i teatersalen, hvor de ikke skal ned og sidde i en klassisk arenaopsætning, men hvad det hedder, minestrimmel er ligesom deler rummet op, så man står faktisk fuldstændig, som man vil gøre, hvis man står i et boligsocialt område til en demonstration med Rasmus Paludan. Der står man der. Og så skaber vi et refleksions- og et mulighedsrum, hvor man kan forholde sig til bullshit-retorik. Og vi siger ikke, at der er noget rigtigt eller forkert. Vi i tale sætter egentlig bare, hvad en partileder i Danmark egentlig siger i det offentlige rum, og lader selv folk skulle forholde sig til det her. Og vi lægger ikke nye meninger i munden på Rasmus Paludan, men det er klart, at vi jo er blevet nødt til at klippe og klister, men uden der kommer en meningsændring. Men det vil sige, at hvis Rasmus Paludan har udtalt sig om politiet, jamen så forholder vi en publikum til mange forskellige slags udtalelser, han har sagt om politiet gennem tiderne. Men I vil jo så bruge, altså det vil jo stort set bare altså bestå Rasmus Paludans citater hele vejen igennem, er det korrekt? Den oprindelige udgave var jo, at vi sagde, at vi ville gerne lave en monolog, der 100% var baseret på Rasmus Paludans ord. Ja. Men det var jo ikke bare en monolog. Altså, vi har hyret verdens største håndholdte konfettikanonen. Vi har fået russiske spilledåser hjem fra Rusland, så publikum kan stå og med deres egen håndkraft gennem dynamoer, få forskellige lydbilleder ud. Der er loopstation med. Altså, der er alle mulige andre elementer med i den her forestilling, end bare Rasmus Paludans ord. Men hvad er det, I egentlig gerne vil have ud? Altså, du siger bullshit-lingo. Altså, han står her, for eksempel, og kalder en kvinde nazist, og ikke er nazist. Det er jo selvfølgelig, altså, altså det er jo selvfølgelig noget underligt noget, ikke? Men hvad er det, I vil have altså, folk til ligesom, at have ud af sådan en forestilling, hvor man bare gengiver... Vi vil gerne have, at vi forholder os til, hvordan er det sproget ændrer sig i den offentlige debat. Fordi bullshit-retorik er jo ikke kun noget, som offentligt foregår i den offentlige debat. Det er også den måde, vi gemmer os og kommunikerer med hinanden på de sociale medier. Ideelt set, så skulle vi måske have lavet en forestilling om Donald Trump. Han er bare ikke så relevant i en dansk kontekst. Men det der med, at vi faktisk kan sige hvad som helst i det offentlige rum, uden at blive stillet til ansvar for det. Og på den måde forpludrer både debatten, men egentlig også den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Det er det, vi undersøger. Men hvordan skal man reflektere over det, hvis man bare får smidt Rasmus Paludans citater i hovedet? Hvis der ikke er nogen bearbejdning, så at sige, altså udover at man bare hører hen? Der er jo en ret væsentlig bearbejdning, og en del af det at forholde sig til bullshit handler jo også om at skulle forholde sig til den diskrepans, som ligger i det talte ord, og den manglende validitet i det talte ord, og den tendens, der ligger til, at vi faktisk ikke ved, mener manden det, han siger, eller mener manden ikke det, han siger? Mener Rasmus Paludan reelt, som han har sagt igen og igen og igen, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi støtter terrorisme? Ja, det og det mener vi faktisk har en kunstnerisk værdi, at man faktisk undersøger den ramme, hvorpå vi kommunikerer sammen i det offentlige rum. Men hvordan undersøger man det? Bare ved at viderebringe? Ja, men man viderebringer den jo ikke bare. Altså, der har jo været en lang dramaturgisk bearbejdning af de her ord for at finde den rigtige ramme. Samtidig med, at man jo skaber et refleksionsrum, hvor det faktisk er sådan, at folk skal forholde sig til den virkelighed, som foregår ude. Og det vil jo også være sådan, at hvis vi faktisk lavede, og når vi opfører det her, så vil der jo komme væsentligt flere til vores demonstrationer end til Rasmus Paludans egne demonstrationer, som faktisk skal forholde sig til, hvad er det faktisk, der sker i det samfund, vi er en del af? Hvad er det for en tendens? Vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt skulle forholde os til Rasmus Paludan måske i et halvt minut, et minut, halvanden eller to minutter. Men har vi egentlig forholdt os til hans ord i en længere tid ad gangen, og kunne se den synlige diskrepans, der ligger, men også den samfundstendens, der ligger i at sige, at vi udvander den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Rasmus Paludan, han er jo kendt for, Berlingske har jo beskrevet det her i foråret i mange artikler, det her med, at han er ikke sen til at sende stævninger og hive nogen i retten. Og den her, altså, kunne I ikke se den komme, at han nu går ind og siger, I krænker min ophavsret, jeg vil have royalties? Vi havde ikke set, at han ville komme og sige, at vi kræver vores du krænker vores ophavsret, vi vil have royalties. Vi havde faktisk ikke forestillet os i vores vildeste fantasi, at frihedens stemme, danernes beskytter, og nu også ophavsretslovens beskytter, vil faktisk komme efter noget så væsentligt, som han jo selv kæmper for hver eneste dag, nemlig ytringsfriheden. Vi mener jo, og vi mener jo til stadighed, og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke fordi, at vi mener som udgangspunkt, at Rasmus Paludan har ret, at vi har trukket den her forestilling nu. Vi er et lille nyt teater, som bliver nødt til at gå med livrem og seler og sikre os, at vi har et den juridiske opbakning, to, også økonomi til at lave andre forestillinger end bare Rasmus Paludans forestilling. Mm. Så vi havde ikke haft fantasi til at tro, at en partileder i dagens Danmark vil insistere på at have ophavsret til sætninger som du er den største trækkerdreng i Frederikshavn. Nej, det er jo det er jo nogle specielle. Hvad gør I så nu, Tommy? Nu går I i tænkeboks. Altså, vi går i tænkeboks. Vi ved, at den her forestilling kommer til at have premiere i starten af 2020 i stedet for. Det, vi har gjort, og det, vi er meget taknemmelige for, er, at efter den her sag er landet i medierne, så er der faktisk en lang række forskellige kloge juridiske hoveder, som faktisk har meldt sig over banen og sagt, vi synes, det her det er så principielt. Men der er heller ikke nogen, der 100% kan sige, I har ret, og der er heller ikke nogen, der kan sige, I ikke har ret. Altså, det her er jo sådan, altså, jeg ved jo, du har jo snakket med forskellige juridiske professorer, andre har snakket med andre, og der er ikke nogen, der kommer med et entydigt svar, hvad er det ene, og hvad det er det andet. Jeg tror, at løsningen her bliver, at vi kommer til at lave en forestilling, som bliver fortællingen om Rasmus Paludans hvide skjorter, hvor en væsentlig del af hele sagen omkring ophavsret kommer til at være en del af forestillingen, men hvor det også er sådan, at i stedet for, at Rasmus Paludans ord måske vil blive citeret 52 minutter, så reducerer man det væsentligt, men man reducerer det ind i en anden sætning, eller en anden sætning. Ja, jeg skal lige sige, at Berlingske har jo lavet en artikel om det her, hvor de har Jørgen Blomqvist med. Han er adjungeret professor i ophavsret på Københavns Universitet. Han vil ikke vurdere den konkrete sag, men understreger, at den slags sager om ophavsretten er kompliceret. Så siger han, der er et hensyn til ophavsret, men her i indgår også en vurdering af hensynet til ytringsfriheden. Han forklarer, at ophavsretten ikke kun gælder bøger, trykte udtalelser. Ophavsretten omfatter også taler. Hvis et værk bygger på en persons udtalelse, men alligevel er et selvstændigt nyt værk, kan der også være tale om det, man kalder en fri benyttelse. Og det må man godt. Her er det en skøn sag. Så der er i hvert fald ikke noget endegyldigt facit her virker til, når man taler med juristerne. Nu skulle jeg gerne have Rasmus Paludan med på en telefon. Ja, hej. Du er jo leder for Stram Kurs. Jeg vil gerne høre dig, Rasmus. Hvorfor er det, du går ind i den her sag på den her måde? Jamen, den kære teaterdirektør, som jo er et langt bedre menneske end alle de ansatte på Radio 24/7, han kom jo venligt og hilste på mig i Silkeborg for ganske nylig. Og så synes jeg, at jeg skulle efterleve det grundlæggende moralske juridiske kodeks, som er, at man fortæller en modpart, hvad man har tænkt sig at gøre af juridiske skridt på baggrund af modpartens juridiske skridt. Så jeg informerede ham bare om, at jeg ville jo meget interesseret se, hvad det var, de havde gjort, og hvis det var, som det var blevet annonceret, som var en gengivelse af mine ytringer, så ville jeg jo selvfølgelig kræve betaling for det, fordi det er jo mine værker. Synes du, det er et problem, hvis nu teateret videregiver dine citater? Nej, altså, der er jo ytringsfrihed. Jeg siger bare, at de skal betale ved kasse 1, ligesom alle andre. Mm. Så jeg vil sige, at det kan være et problem, hvis det er sådan, man videregiver det på en misvisende måde, men det har jeg jo ikke grundlag for at kunne sige hverken en eller andet om, når jeg ikke har set værket. Men under alle omstændigheder, uanset om jeg kan lide det værk eller ikke, så skal man jo betale for at bruge mit værk. Men altså, jeg er jo tilhænger af, at man laver kritiske værker, eller ikke tilhænger, jeg foretrækker selvfølgelig rosende værker, men hvis det nu skal være, så må man jo gerne lave kritiske værker, som ADHD har gjort med deres sang, og andre også har gjort. Men man skal bare sørge for at betale, hvis man bruger mit værk. Ikke? Mm. Hvor meget har du tænkt dig, at du skulle have i royalties? Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi jeg ved jo ikke, hvad værken går ud på. Jeg ved ikke, hvad omsætningen er. Altså, det kommer meget an på, hvor meget fortjeneste teateret får ud af det, kan man sige, ikke? Men det er klart, at hvis det er sådan, at man udgiver en sang, som i 30 år bliver hørt, hvad ved jeg, 100 millioner gange, så er det jo anselige penge. Og hvis det er sådan, at man har et teaterstykke, som bliver vist på 200 mennesker 5 gange, så er det nok noget mindre. Det giver jo ligesom sig selv. Rasmus, hvorfor er det egentlig, du så ofte går ind i den her slags sager og truer med sagsanlæg? Jeg truer med sagsanlæg, og jeg synes heller ikke, at jeg gør det ofte. Altså, så skulle jeg jo have truet eller anlagt sag mod stort set alle ansatte ved Nordekanalen Radio 24/7, hvor man kan sige, at skæbnen vil jo, at I stopper om to uger. Mm. Så det løser sig selv. Men altså, jeg vil sige, at hvis der er nogen, der overtræder reglerne, og det krænker vores ophavsret, så synes jeg, det er helt naturligt at reagere på det. Men du er også stor fortaler for ytringsfrihed, Rasmus Paludan. Hvorfor lader du ikke bare den her ligge? Altså, sådan, de har jo deres ytringsfrihed til at lave det her teaterstykke. Jamen hør nu her, det har jeg jo også sagt til ham, at det måtte han hellere end gerne, han skulle bare betale for det. Altså, og hvis de laver et teaterstykke, hvor de bruger mit værk, men er kritiske, så er problemet jo løst, kan man sige. Ja. Hvor meget, hvis, altså fordi det er jo svært at få et klart svar fra nogle eksperter på det her område, men hvor meget man må bruge i forhold til, altså i forhold til, at du eventuelt skulle have din del af kagen. Hvor meget må de bruge af dine citater ifølge dig, uden at skulle betale? Altså, jeg foretrækker, at de ikke bruger mine citater overhovedet, da jeg jo ikke selv har rådighed over det, men der er jo en begrænset citatret. Og den mener jeg er ganske begrænset, når det gælder, at man manipulerer med ting i sit eget værk og tjener penge på det. Hvis det var sådan, at de sagde, nu skal vi fortælle om et problem i Danmark, som er beskrevet sådan her af Rasmus Paludan, så var det jo noget andet. Altså, så er det jo refererende til, at de behandler et andet emne, hvor de så bruger min udtalelse som en del af en større ekspertviden, kan man sige. Ikke? Altså, hvor jeg selvfølgelig er den fremmeste ekspert i svarm og integration i Danmark, men hvor der også kan være andre, man kan nævne, altså Inger Støjberg og så videre, Christian Fulsen Dahl, som jo siger meget sandt om problemet med svarm. Ligesom juridiske eksperter ikke kan svare på det her grundlag, så er det jo også ret svært for mig, fordi jeg har jo ikke set værket, men beskrivelsen var jo, at det uafbrudt var mine ord, der blev brugt, og det er i hvert fald ikke i år. Men nu siger du jo lige, Rasmus Paludan, du helst vil have, at de ikke bruger dine citater. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo fordi, jeg så ikke har rådighed over, at de bliver brugt misvisende. Altså, det er jo fordi, Radio 24/7 og dig, især dig, Per Lysholt, er jo ekspert i at lyve om mig og hvad jeg har gjort i mit liv. Og det synes jeg er ærgerligt. Så jeg vil hellere selv have rådighed over, hvordan mine citater bruges, når jeg ved, at det bruges sandfærdigt. Men hvis nu de bare citerer korrekt, så kan du, er der jo ikke noget, der er nervøs over. Nej, jo, jeg er ikke nervøs. Hvem fanden har sagt, at jeg er nervøs? Nu lyver du igen, Per Lysholt. Jeg har aldrig sagt, at jeg er nervøs. Men jeg siger bare, at man kan jo godt bruge mine citater, selvom man sætter dem ind i en sammenhæng. Sådan, at hvis jeg en dag har sagt noget, og en anden dag i en helt anden situation har sagt noget andet, så kan man jo sagtens de to citater op mod hinanden, og så lyder det mærkeligt, fordi man ikke kender de nærmere omstændigheder udtalt under. Ja. Rasmus, vil du ikke lige hænge på linjen, fordi vi skal lige have Tommy Nielsen på igen fra Silkeborg? Ja. Tommy Nielsen, er det ikke fair nok det her med, altså hvis nu I bruger 100% Rasmus Paludans citater, han så får nogle royalties for det? Det er jo trods alt hans citater. Pause. Hvad for noget? Nå, Tommy? Ja, jeg er med. Ja, men er det ikke fair nok, Rasmus gerne vil? Altså hvis I bruger ligesom alt muligt, han har sagt, og så I får, altså folk betaler jo penge for at komme ind og se jeres teaterstykke, I kan måske tjene nogle penge på det og sådan noget. Er det ikke fair nok, at han skal have nogle penge for det? Prøv at der ligger noget meget, meget principielt i, om det er sådan, at kunsten og kulturen kan løse en af deres vigtigste opgaver, nemlig at stille vores magthavere og politikere til ansvar for de ord, de siger. Og det er faktisk også sådan, at vi jo rent juridisk i den her uge har fået at vide, at man kunne ikke bare indgå et lille forlig med Rasmus Paludan, så kunne I give de her penge til, så kunne I lave en aftale om, at I gav dem her til, hvis I kunne blive enige om et velgørende formål. Og der vil jeg bare sige, at jeg vil, og vi vil som teater, og især mig som privatperson, kunne aldrig finde på at sige, at vi skal acceptere en glidebane, hvor det er sådan, at politikere skal have royalties for, at vi gengiver deres ord. Tværtimod skal det være sådan, at vi har muligheden for at stille dem til ansvar for den offentlige ramme, de skaber med deres ord. Og derfor så kommer det aldrig til at komme på tale, at vi skal betale royalty til Rasmus Paludan. Vi skal sikre os, at vi laver en ramme, som juridiske domsmænd vil vurdere som et nyt selvstændigt værk, som har en ytringsfrihedsmæssig perspektiv. Og der må vi jo sige som teater, at der synes vi jo selvfølgelig, det er mærkeligt, at frihedens stemme og ytringsfrihedens store budskab, som i den grad ligger sig ind under ytringsfriheden, bliver ved med, at eller kommer her og kræver royalties, og det må vi jo så forholde os til. Og det er det, vi gør. Rasmus Paludan, hvad siger du til det? Jeg siger, at jeg synes, at det lyder lidt ikke særlig kunstnerisk, hvis man har sat sig for lige præcis at lave et værk, som sniger uden om ophavsretsreglerne. Det er jo det, han siger. At nu vil de gå i tænkeboks og lave et værk, som lige præcis på en knivsæg undgår at overtræde min ophavsret. Jeg synes, det er en mærkelig form for kunst. Hvis alle kunstnere havde det som deres muse, at de ville lave værker, som lige præcis ikke krænkede andre kunstnere, men det er jo et skal med næb og klør for andre kunstnere, som de jo gør med mig, så synes jeg, det ikke er særlig originalt kunstnerisk værk, uanset det måske rent juridisk kan blive betragtet som det. Men hør nu her, der er jo ikke noget, der ikke kan... Altså, jeg står jo ved mine ytringer, og det gør jeg jo dag ud og dag ind, og jeg synes, det er lidt interessant, at teateret i Silkeborg, de synes, at magthaverne skal holdes til ansvar, og så vælger de en person, som ikke engang er medlem af Folketinget. Hvor er proportionaliteten henne i det? Var det ikke mere relevant at vælge en minister, måske statsministeren, pornomætte, eller i det mindste et medlem af Folketinget, eller et medlem af en kommunalbestyrelse, eller et medlem af et nævn? Lad os spørge Tommy om det. Tommy, Rasmus har fat i noget her. Han er jo ikke, den vildeste magthaver i Danmark, for han er jo ikke kommet ind i Folketinget. Nej, men han er trods alt stadig partileder. Han er trods alt kun 7.000 og hvis vi skal tage Rasmus Paludans ord til troende, så den eneste grund til, at han ikke er i Folketinget, er jo, at valgtilforordnet for de radikale Venstre og Enhedslisten satte ekstra krydser på op til 7.000 stemmer på stram kurs, som så blev kaldt ugyldige. Og jeg bliver nødt til at forholde mig til, at en væsentlig del af, og grunden til, at vi vælger Rasmus Paludan, understreger han jo lige her. En del af bullshit-retorikken er jo at lægge ord ind, som skaber en anden betydning i den sætning, man laver det. Så når han starter med at omtale Mette Frederiksen som porno med det, så har han allerede faktisk været med til at skabe den debat, vi gerne vil, om bullshit-retorik. Er det den måde, som det offentlige sprog skal forpludres på? Og det er jo det, vi undersøger, og det kommer vi til at blive ved med at undersøge, og vores værk får ikke en mindre værdi af, at vi sikrer os, at vi ikke skal bruge ufattelig lang tid med Rasmus Paludan i retssager. Fordi det er jo også sådan, at man jo aldrig, når det kommer til Rasmus Paludan, er 100% sikker på, om der er et rationale i det, der sker, om det kommer til at være det ene eller det andet sagsanlæg. Så derfor bliver vi nødt til at gå med livrem og seler. Det betyder ikke, at vi går på kunstnerisk kompromis og ikke skaber et kunstnerisk værk, der har en betydning. Rasmus Paludan har en betydning i en dansk kontekst, hvis man gerne vil lave en kunstnerisk undersøgelse af bullshit-retorik og skabe et mulighedsrum for refleksion omkring bullshit-retorik. Rasmus Paludan, er grunden til, at du går ind i det her... Jeg spørger dig bare lige, Tommy, han kalder det jo bullshit-lingo. Jeg synes, det er super relevant. Jeg vil gerne deltage i AK 24-7 i 4 timer og tale om de beskyldninger om bullshit-retorik, der bliver rejst mod mig. Fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har ikke tid til at forsvare mig ordentligt under valgkampen. Pornomette omtaler jeg sådan, fordi hun deltager nøgen på et pornografisk billede, eller i hvert fald et erotisk billede med en rød badebold. Det synes jeg er fair nok. Jeg synes, at det skal tættes fokus på, hvem det er, man vælger til at lede landet, om det er virkelig den rigtige måde at vælge folk, der får stemmer ved at være nøgne på erotiske billeder. Jeg kan ikke se, hvordan det er bullshit-retorik overhovedet. Det har der et, at man kan være uenig med mig. Det er fair nok. Men man kan ikke påstå, at det ikke har en betydning politisk, om man vælger pornomodeller til at være statsminister, trods alt, altså. Men jeg synes, at det er helt relevant. Jeg synes, at jeg er enig. Jeg skal da bestemt behandles, om jeg har en politisk retorik, der jeg bestemt ikke har. Så det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tror bare ikke, at det der lokalteater i Silkeborg behandler min såkaldte politisk retorik særlig objektivt. Det lyder jo på instruktøren, eller hvad han er, som har besluttet sig for, at jeg har en politisk retorik, hvad jeg jo ikke har. Jeg siger bare nogle ting, som pressen normalt ikke er enige i. Og det er jo fair nok, men det er jo ikke særlig objektivt, ja. Det klip, jeg spillede her i starten, jeg ved ikke, om du lyttede med, det var fra Frederikshavn, hvor der står en kvinde, som ikke har tilkendegivet, hun er nazist, så står du og kalder hende nazist og siger, hun er den kvindelige Johnny Hansen. Det vil jeg gerne svare på. Ja. Det vil jeg gerne svare på. Hvad var det, du hed igen, sagde kvinden til mig? Mm. Og så sagde jeg, det ved du godt, sagde jeg. Så siger hun, du er ikke tilfældigvis i familie med en person fra Tyskland, der er befødt i Østrig. Det var det, hun sagde. Ja. Det vil sige, hun insinuerede, at jeg var i familie med nazister. Som reaktion på det, der sagde jeg, at hun var nazist. Det kan jeg ikke se af politisk retorik. Altså, hun insinuerer, at jeg er i familie med nazister, og så svarer jeg, at hun er nazist. Er det ikke det, man siger touché eller en for en, ikke? Ja, men det er hun jo noget. Altså, det ved du jo faktisk ikke. Så der kan Tommy jo godt have en pointe. Jeg ikke er familie med nazister. Så hendes insinuation om det er i hvert fald løgn, ikke? Og så synes jeg, det er relevant, når hun påstår, at jeg er nazist, hvad hun jo gjorde. Det kan du selv høre på det bånd, du burde have spillet. Jeg synes, det er ærgerligt, at du ikke har spillet, hvad hun sagde først. Fordi hvis du havde spillet det, så ville du se, og du kan se, hver gang man beskylder mig for politisk retorik, så har jeg jo en forklaring. Og her er forklaringen, at det var hende, der insinuerede, jeg var nazist, og så svarede jeg bare Tommy, i samme vi skal lige Tommy på banen. Rasmus, det er jo fint nok, men kan du så ikke lige forklare mig, mener du stadig, at politidirektøren af Midt- og Vestjyllands Politi støtter terrorisme? Jeg mener bestemt, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, han har ageret kritisabelt, når han bruger sin tid på at genere mig, når jeg demonstrerer lovligt. Altså, jeg bliver overfaldet af en hel masse skive, og så interesserer han sig for, om jeg har spurgt en eller anden kvinde om hun har en hvid bluse på, fordi hun skammer sig over sin hudfarve. Det er jo lidt proportionsforvrængende rang, men jeg har aldrig nogensinde sagt, at han er en terrorist, eller at han skulle være sådan en økonomisk støtte til terrorister. Men det er klart, at jeg mener, at han støtter folk i det muslimske voldelige miljø i Skive, som muligvis er terrorister. Og det var det betød, da jeg talte om det. Og det står jeg fuldstændig ved. Noget andet er jo så, at Midt- og Vestjyllands Politi har jo også gjort alle mulige gode ting ved demonstrationer. Og det roser jeg jo, og det gør jeg gerne. Og der er for eksempel den nye afsluttede demonstration i Silkeborg forløbet meget fint. Men er vi enige om, at du stod på en YouTube-video i Viborg for lige et lille års tid siden, hvor at en dreng rammer dig i nakken med en sten og faktisk siger, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi støtter terrorisme? for et års tid siden. Nej, det er vi ikke enige om. Nu lyver du igen. Mm. Jeg blev overfaldet med en sten i den 13. april 2019. Så her har vi igen løgnene fra Silkeborgs instruktør der. 13. april 2019. De her, vi behøver ikke gå længere ind i den sag. Vi har ikke mere tid til det her indslag, men jeg skal lige høre dig, Tommy. Kan du garantere, at der kommer en Rasmus Paludan-forestilling? Jeg kan garantere helt sikkert, at der kommer en forestilling, som undersøger bullshit-retorik, hvoraf at der også vil være ytringer, som Rasmus Paludan har lavet i det offentlige rum, gør det. Og når vi laver den forestilling, så inviterer vi selvfølgelig Rasmus Paludan igen. Han skal selvfølgelig have lov at komme og se den. Rasmus Paludan, kan du ikke bare se det her som god reklame for din udsagn? Altså, det er jo muligvis god reklame, men altså, jeg er også interesseret i, at sandheden kommer frem, ikke? Og det er trods alt vigtigt. Altså, derfor bliver jeg nødt til at gribe ind, når teaterdirektører i Silkeborg, de lurer omkring, hvad jeg har gjort og sagt. I skal have tusind tak for, at I var med her. Stram kursleder Rasmus Paludan og Tommy Nielsen fra Teater Magistraten i Silkeborg. Hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi tale om en mand, som ikke rigtig har mediernes bevågenhed længere. Det er Yahya Hassan, den digter, der har solgt flest med sin debut. Over 120.000 købte hans debut-dæksamling engang. Og han fik jo en behandlingsdom i 2018, og siden da har man ikke rigtig hørt noget. I går blev der så lagt nogle videoer op på hans Facebook, som hurtigt blev slettet igen, hvor han lå bæltefikseret. Og dem skal vi tale om senere, men du kan altså sige velkommen til dig, Anders Christiansen. Vi skal ligesom lave en tidslinje over de sidste 3 måneder i Yahya Hassans liv. Og det er du kommet herind for at hjælpe mig med. Ja, i hvert fald i hans Facebook-liv. Som du siger, så fik han jo en behandlingsdom tilbage i 2018. Men han er blevet fri igen. Og man har ikke hørt så meget til ham, som man gjorde i perioden op til behandlingsdommen, hvor der virkelig var smæk for skilling på Yahya Hassan på de sociale medier, hvor han postede mange vilde ting, og det endte jo også med, at han jo blev tvangsindlagt. Der skete noget i august i år, så oprettede han en ny Facebook-profil, der hed Yahya Ægte Hassan. Og jeg vil lige læse hans første indlæg op, fordi at der var noget, der tydede på, at han var kommet på ret køl igen. Den 12. august, der skriver han kort og godt, starter fra nul. Yahya Hassan er tilbage igen. Der er rigtig mange, der liker det. 137 mennesker, og der er en, der skriver, velkommen tilbage. Og så skriver han dagen efter en lidt længere opdatering, der sådan forklarer, hvad han har lavet. Jeg læser bare den helt op. Mm. Det er altså den 13. august i år. Når man kommer fra et, lad os kalde det, alternativt miljø, og mænger sig med mange forskellige mennesker fra meget forskellige lag, er kendt og ofte møder fremmede, der vil bable og rable, fare rundt fra by til by og fra hotel til hotel, og fra fængsel til fængsel og fra sindssygehospital til sindssygehospital, så kan det være svært at etablere en egentlig omgangskreds. Da jeg blev udskrevet i november sidste år, besluttede jeg mig for at slette min gamle profil med 130.000 plus følgere, starte en ny profil og genetablere min omgangskreds og kontakt med mine Facebook-venner. Og det er noget af det bedste, jeg har gjort længe. Hold kæft, hvor har det været dejligt at se og høre fra så mange gode forfattere, digtere og andre søde og kloge mennesker, som jeg har lært at kende i forbindelse med mit virke. Den del af det, der ikke koster en tur bag trammer altså. Det her bliver, så vidt det er muligt, en idiotfri Facebook-profil. Alt det bedste til alle sammen. Jeg kender stadig et par gutter fra bloggen, men der er sgu også mange gode mennesker derude. Kærlig hilsen, Yahya. Og der er 300 mennesker, der liker den, og der er 72 kommentarer, og der er en masse, der skriver, godt at se dig tilbage. Marie Carmen Koppel blandt andet skriver, vi er mange, der har savnet dig. Søren Vilmos fra Weekendavisen, han skriver, det er godt at have dig tilbage. Og så videre, så videre. Thomas Boberg, jep, velkommen tilbage. Nana Mogensen fra Skønlitteratur på Bit skriver, det skal nok gå alle sammen. Mm. Og Hassan liker dem alle sammen. Lucia Udum skriver, velkommen tilbage. Og han skriver, tak Lucia. Kasper Erik digteren skriver, fedt mor igen, ja, vi ses derude, og han skriver, det håber jeg, vi gør. Så en meget sådan, forsonende og meget sådan åben dialog. Og hvis man kan huske tilbage til 17 og 18, så lader han sig ud med alt og alle på de sociale medier og kalde folk nogle virkelig grimme ting, og omgangstonen var en helt anden. Men her er det altså med smiley og med hjerter og med likes. Og det her det er altså det er den 13. august i år. Og så kan vi egentlig bare gå videre frem. Den 23. august, der linker han til en historie om Peter Falktoft. Det var den her historie, som faktisk 24/7 havde med, at Peter Falktoft, som dels laver en podcast om, hvor farligt det er at ryge, og hvor dumt det er, selv tidligere har modtaget penge af tobaksindustrien. Og han linker til den historie, og så skriver han, Danmarks dræber nummer et er ikke tobak, det er Peter Falktoft. Jeg døde i hvert fald af grin, der fandt ud af, at han lavede lidt penge i tobaksindustrien. Og der er en masse, der... Det er meget stille og roligt stadigvæk. Meget stille og roligt. Klassisk Facebook-opdatering. Så kommer der et samme dag, han ryger vandpip og slapper af. Han er på restauranten og lægger billeder op af det. Han er ude at rejse, og alt ser godt ud. Og vi skal lige sige, i samme periode, der spørger vi ham jo, om vi kan få et interview. Og det er han egentlig rimelig åben over for, men vi har ikke hørt noget. Nej. Siden da. Han siger, giv mig lidt tid, og jeg vil godt stille op. Vi vil selvfølgelig gerne snakke med jer, Hassan, fordi han er jo altså en af de bedst sælgende digtere i Danmark i nyere tid, så han er selvfølgelig interessant at tale med. Så begynder der at komme nogle af de gamle vaner. Allerede den 25. august tager han et billede af, hvor han står med en masse penge. Det han godt kunne lide at gøre, det med at hæve mange penge, og så stå med en masse kontanter. Det er jo, står man jo frit for. Han er også ude at rejse her, jeg kan se, det er euro. Og så er der en opdatering, hvor han er blevet klippet, og han kunne rigtig godt lide den frisøren har fået, og han skriver, at han beundrer frisøren. Mm. Så igen, alt er fordrageligt. Han skriver der her, jeg har tillid til, at politiet gør deres arbejde, og dem, der har begået indbrud, stilles til ansvar for det. Længere er den ikke. Og det må man tolke som en reference, det er der simpelthen nogen, der har brugt ind hos ham. Så han har også en god tone politiet. Så er der et genialt billede her fra den 29. august, hvor der står hyggestund, og så sidder han sammen med Kurt Thorsen. Et meget fint billede, hvor de sidder sammen, og ser egentlig meget hyggeligt ud. Så linker han til et nummer med LUC, og så skriver han, jeg synes, det her er en fed sang, har altid godt kunne lide Liams musik, også da lyden blev lidt anderledes. Og så skriver manden jo godt, PS, lydsporet for det skyderi, jeg lavede i 2016 i det område, hvor både jeg og Liam kommer fra, Aarhus V, bliver brugt i sangen 2 minutter og 10 sekunder inden. Det gør det jo bare ekstra skønt, skriver han så. Og refererer til det skyderi, hvor han skød ind i foden, som jo endte med, at jeg måtte en tur i fængsel. Altså her, der virker det til den første tid, at sådan... Han er ved at være nogenlunde tilbage, så at sige. Ikke? Mm-hmm. Men hvor er det så, at det begynder at knække for ham igen? Ja, altså... Der sker flere ting. Altså, han begynder at... Altså, der er et mærkeligt intermezzo, hvor han køber Rolex-ure. Ja. Og det er jo heller ikke noget problem. Han køber 3 Rolex-ure og filmer inden for butikken, at han er i gang med at købe Rolex-ure. Igen flasher han har mange penge. Ja, og det er jo smag og behag. Han er til festuge. Du har ikke noget imod, jeg filmer, vel? Så længe du ikke lægger det op nogen steder. Det gør jeg sgu ikke. Slapper bare af. Hvad så der? Goddag, drenge. Hvad sker der? Hey. Hej, det godt? Hej med dig. Kører det? Det kører fint. Du kan ikke huske mig, kan du? Nej. Hvad hedder du? Der sidder han i Aarhus, i Skudsikker Vest, og filmer. Og der er nogle politibetjente, der hænder og snakker med ham, men i sådan stille og rolig tone, det virker ikke som om, der er nogle problemer. De vil bare lige høre, hvad han har at sige. Syv år. Der er lige noget, vi lige skal ordne. Vi skal lige ordne noget. Jeg mener du? En, to, tre. Igen noget med en masse penge, han giver 5, til 6, en eller anden, han sidder i bil med. 9, 10. Et tidspunkt, hvor man tænker, at nu begynder han måske at falde tilbage i nogle af de gamle vaner. Der er et billede her den 19. september, der hedder "Jeg skulle hilse for Peter Falktoft". Og så sidder han med en bil med en joint i munden, og så med en hel pose fyldt med cigaretter. Og igen, det er jo ikke, fordi det er jo sådan... Altså, der er ikke noget galt i det. Det ser bare vildt ud. Og han lægger flere videoer op, hvor han så på en eller anden måde er i dialog med politiet. Jeg havde 5 biler. Jeg havde 5 piger. Må jeg ikke filme? Nej, det må du faktisk ikke. Det må jeg faktisk godt. Nej, det må du faktisk. Men jeg respekterer dine ønsker. Jeg snakker med en politimand her. Politimanden beder ham om at lade med at filme. De blev stoppet i en bil. Og man lægger samtidig mærke til, at likesene på Allands opsæt bliver færre og færre. I forhold til starten, hvor der var fyldt af roser og hjerter og velkommen tilbage. Ja. Så nu er man nede på nogle opdateringer, hvor der måske er 8 likes eller sådan noget. Så kultureliten, de er ligesom gået ud igen. De sagde velkommen tilbage, men... Ja, de kan ikke rigtig følge med. Og så... det er desværre Jaja, som man kender det for et par år siden. Han står i sin lejlighed, hører musik, og så står han med 2 store knive og flasher, at han har knive. Altså man kan sige, den der med knivene, det står jo skarp kontrast til, da han for altså på måneder inden skriver, nu er jeg tilbage, det bliver en idiotfri Facebook, og nu har altså jeg er ligesom tilbage som digter, jeg har sådan, ikke? Jo. Og så begynder han ligesom at, altså der er også rigtig mange videoer, hvor han har en joint i munden hele tiden, kører rundt i bilen, filmer fuldtidigt, de vil ikke have det, og står med knive derhjemme. Ja. Ja. Og så i går eftermiddag, så kom der lige pludselig nogle videoer op, som så er blevet fjernet igen, men nogen han har lagt op. Og der er han simpelthen blevet tvangsindlagt. Han er blevet bæltefikseret. Man kan se, at hans fødder er spændt fast til en seng. Og så har han en meget sådan, ja, man vil kalde det en ophidset dialog med nogle mennesker, som holder ham tilbage og kalder dem alt muligt grimt. Og han har faktisk noget, der minder om et sambrud. Og det er desværre der, hvor vi er i dag, at han, ja, endnu en gang er blevet indlagt. Ja, altså man kan sige, det er jo altså, interessant på et tidspunkt, når hver gang jeg har sådan lavet noget, så var det jo breaking news i alle medier. Det er som om, han er blevet lidt glemt på en eller anden måde. Så skriver han så for et par måneder siden, han er tilbage, og det er jo interessant, når han har altså, solgt så mange digtsamlinger, og han har en stor betydning i altså, litteraturens verden i Danmark. Det har han jo, fordi det er automatisk, fordi han har solgt så mange. Men det her var altså lige en beretning for virkeligheden her, at det er så altså simpelthen gået ned igen. Ved vi, hvorfor de blev slettet, det her video? Fra i går, hvor han ligger bæltefikseret? Nej. Det ved vi ikke. Så det, der egentlig startede så lyst og lovende tilbage i august, er desværre kørt lidt af sporet igen for jeg og Hassan. Ja. Vi må håbe det bedste for ham, at han kommer tilbage igen. Tak skal du have, Anders Christiansen. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi videre til Nobelprisen i litteratur, der fortsætter med at forarve. Efter skandalesager, MeToo-historier og interne magtkampe valgte det svenske akademi sidste år at aflyse uddelingen af Nobelprisen i litteratur. Derfor tænkte de fleste nok, at Nobelkomiteen ikke ville give prisen til en kontroversiel forfatter, men vi blev alle sammen snydt. Den ene modtager var godt nok ikke så overraskende, nemlig polske Olga Tokarczuk. Til gengæld er dagens anden modtager noget mere kontroversiel, nemlig den østrigske forfatter Peter Handke, som er kendt og berygtet som en genial forfatter med de helt forkerte politiske holdninger. Det, som han primært er blevet kritiseret for, er sine rejseskildringer i 96 med undertitlen Retfærdighed for Serbien, hvor han sætter spørgsmålstegn ved Serbiens rolle i Balkankrigene og folkedrabet på 8.000 bosniske mænd og drenge. Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har i et essay kaldt ham for en af Europas store forfattere, Men han skrev også følgende om ham, at Peter Handke skrev et forsvar for Serbien under krigen i det gamle Jugoslavien, og også holdt en tale til Slobodan Milosevic's begravelse, må være det mindst politisk korrekte, en forfatter har gjort siden Knud Hamsun skrev Hitlers nekrolog. Peter Nielsen, litteraturredaktør på Dagbladet Information, er du også overrasket over valget af Handke? Både og. Ja, på den ene side selvfølgelig overrasket over, at det lige var hans navn, der blev nævnt, især efter det, der er sket i det svenske akademi. Altså, at der var kommet en ny komité, altså det organ, som egentlig foretager udvælgelsen af kandidater, ikke? Og som faktisk også nærmest beslutter, hvem det er, der skal have Nobelprisen, ikke? På vegne af det svenske akademi. Og der havde vi jo nok en del forventet, at så vil der komme helt nye toner. Så vil der være nogle andre krav til, hvad det var for en pris modtager. Det skulle være, hvad det var for nogle holdninger, de skulle have, hvad det var for et litteratursyn, de stod for. Helst skulle de også komme fra en ikke-vestlig kulturkreds, helst være en kvinde og forskellige andre krav, de skulle leve op til. Og der kan man selvfølgelig sige, der lever Peter Handke ikke op til de forventninger. Mm. Inden vi kommer nærmere ind på, altså, hvorfor han så er så kontroversiel, kan du så ikke lige sætte os lidt ind i, hvad der skete sidste år, siden de simpelthen aflyste begivenheden? Jo, det hele startede jo med i slutningen af 2017, at der var nogle anklager mod en mand, som siden fik eller hed kulturmanden dengang, og som siden fik, havde det rigtige navn, altså Jean-Claude Arnault. Han var leder af en kulturklub i Stockholm. Her var han blevet anklaget for at have krænket, seksuelt krænket en række kvinder, og også anklager om voldtægt. Jean-Claude Arnault var samtidig gift med Katharina Frostenson, som sad i det svenske akademi, en af de medlemmer af akademiet, der også var med til at udpege litteraturprisen, Nobellitteraturpris. Og der var en masse økonomiske mistanker om uanmæssigheder. En klub, som også var støttet økonomisk af akademiet. Og ja, i det hele taget mistanker om, at Arnaud via sin hustru havde fået en masse oplysninger om hvem det var, der var kandidater til Nobelpris, og har brugt det en viden, som var omfattet af tavshedspligt. Og det var ført så til en, ja, hvordan det så gik fuldstændig amok, ført til en kolossal splittelse i akademiet om, hvordan man skulle håndtere det her spørgsmål. Frostenson, der sad i akademiet, ville ikke gå, ikke trække sig fra posten. Det var der nogen, der krævede, at hun skulle, ikke? For ligesom at rette op på det her. Og det blev bare værre og værre, som 2018 gik. Det blev den intensiverede fløjkrig. Der var 7 medlemmer, der forlod, og de måtte opgive og overhovedet uddele litteraturprisen i 2018. Og var nærmest så tæt på, som man kan være, tror jeg, på at miste retten til overhovedet at uddele Nobels litteraturpris. Det er jo noget, som man ikke bare har medfødt. Det var noget, som de får fra det, der hedder den norske Nobelstiftelse. Det er dem, der ligesom giver retten, ikke? Der er frygtet mange, at de vil miste den rettighed, ikke? Som følge af den dårlige håndtering af de her kriser. Men altså, den blev simpelthen uddelt i dag klokken 1, og som jeg også nævnte i mit oplæg her, inden vi begynder at snakke med dig, Peter, så altså, holdt han jo den her tale til Milosevic's begravelse, og den vil jo naturligvis gøre ham kontroversiel. Kan du ikke prøve lige at sætte nogle flere ord på hans politiske holdninger? Men egentlig er det mærkelige med Handke, det var han jo ikke særlig politisk. I midlertid var han jo en kolossal fin æstet og en meget sprogformbevidst forfatter, som hele tiden taler meget på vegne af det enkelte menneske, og at mennesket skal ikke bare ses i sin samfundsstruktur, men skal, hvordan skal man egentlig forstå det her menneske. Så det er alt det med det politiske, det er noget, der er kommet senere, som har noget, sikkert har rod i hans, hvad skal man sige, baggrund. Han er født sådan i grænselandet mellem Østrig og det daværende Jugoslavien. Hans mor var slovener og faren tysker. Han er ligesom født i det, og så har han en særlig forkærlighed for for Jugoslavien, og især havde han altså en forkærlighed for Serbien, og det gav sig kom så til udtryk under den store Balkankrig, eller hvad hedder det, den jugoslaviske borgerkrig, hvor han var Serbien-ven. Kaldet politisk idioti, han gik fuldstændig amok, og ikke bare, han var Serbien-ven. Han har jo besøgt Radovan Karadzic i Pale, altså ham, som var arkitekten blandt de værste etniske udrensninger i Bosnien. Han har opsøgt talt med Milosevic flere gange. Han, ja, som du vist også lige sagde før, han talte ved Milosevic's begravelse. Besøgte ham også i cellen, da han sad fængslet som krigsforbryder i Haag. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad han har tænkt på. Han er jo fuldstændig politisk skudt i låget, for at sige det, som det er. Ikke? Og samtidig en ret fantastisk forfatter. Mm, ja, det skal vi også lige nå at tale lidt om med Peter Nielsen. Fordi altså, grunden til, at vi taler, altså, vi ligesom har valgt den her vinkel, det er jo også, det er jo lidt overraskende, at Nobel så uddeler den til Hanke. Men altså, hvordan, altså, hvad er det, han kan rent litterært? Hvordan skriver han? Hvad er han god til? Der er måske, men så skal man være en vis alder. Der er nogen, der kender ham fra den film, der hedder Himlen over Berlin, som instruktøren Wim Wenders lavede i 87, mener jeg, det var. Hvor et af hans digte om at være barn, det hedder sådan noget i retning af Als das Kind var, som sådan kører som sådan en lang, smuk grænse. Det vil nogen kende derfra. Han var en stor forfatter, ufattelig musikalsk i sit udtryk, og har altså, som mange andre østrigske forfattere har han været utrolig optaget af, hvordan man skulle forholde sig til hele den belastede fortid, som Østrig har været i, den nazistisk fortid og andre ting. Det har han bare formået at give et særligt udtryk i sin værker. Mm. Tror du, Nobelprisen lige vil vise, at de ikke er blevet nogen tøsdreng på trods af alle skandalerne? Det er sådan, man godt kan lide at udlægge, og det er selvfølgelig meget fristende at gøre. Det må man sige, det i hvert fald har været en slags fuckfinger til alle, som håber, der skulle ske noget andet. Ikke? I virkeligheden, så synes jeg, det ligger utrolig meget tråd med, som man hele tiden har ageret i det svenske akademi. Altså, den pris kunne lige så godt være uddelt til Peter Hanke for 2, 3 og 4 år siden. Han er en type forfatter, som han har været inde i billedet, er jeg helt sikker på, flere gange tidligere. Ikke? Han er en oplagt forfatter, og at han, hvad kan man sige, der er også en grund til, at han ikke har fået, eller det ikke var en anden, der fik den i år, det er jo, fordi man skal ligesom have været på de der lister, shortlisterne i nogle år, før at man overhovedet kan få prisen. Så der er godt nok kommet nogle nye, der er kommet nogle nye folk til, der skal være med til at bestemme, hvem der skal have litteraturprisen. Men de folk skal have siddet nogle år, før de kan gøre deres indflydelse gældende. Så det er jo en anden grund til, at de navne, som er på listen, det skal være nogen, der har været der flere år i træk. Og det har Peter Hanke helt sikkert. Og han har været uomgængelig som den store forfatter, han er. Og den politiske idiot, han samtidig har været, ikke? Ja. At de har givet ham prisen. Ja. Men det var det samme, der skete for nogle år siden. Der fik han en anden stor pris, Ibsen-prisen. Der var den samme debat. Det, altså, det ville en debat også om æstetik over for politik, ikke? Om hvad er vigtigst, ikke? Er det ens politiske holdninger, eller er det ens litterære æstetik? Hvis nu man sidder derude, og hver så en gang om året, så hører man i radio eller tv, der er en eller anden, der har vundet Nobelprisen. Altså tænker jeg, nå. Altså hvorfor er det egentlig noget, vi sådan beskæftiger os med? Altså hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvem der vinder den pris? Der er jo så mange priser. Der er så mange priser, men det, der er særligt, det særlige ved Nobels litteraturpris, det er, at det er den eneste regulære pris til verdenslitteratur. Altså virkelig er en global pris. Ikke? Mm. Alle andre priser, de honorerer, eller vil ofte befinde sig inden for en særlig, inden for det særlige land, eller særlig kulturkreds. Ikke? Mm. Den her pris honorerer så at sige hele verden, ikke? Eller den som bevæger sig på tværs og er netop ikke nationalt forankret. Ikke? Ja. Så kan man så godt klage over, at der er to europæiske forfattere med i år. Ikke? Ja. Men man kan også vælge at sige, at det er tilfældigt. Ja. All right. Ved du hvad, Peter Nielsen, du skal have tusind tak for, at du var med her. Gjorde os lidt klogere på Peter Hanke. Tak skal du have. Og det var altså Peter Nielsen fra Dagbladet Information. Og han er som end også litteraturredaktør. Og AK47 er slut for den her time. I næste time, der skal vi høre fra en mand, der har lavet en udstilling om kunstværker, der ja, aldrig blev til noget. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Om en halv times tid her i AK 24/7, der kan du høre et interview med Lasse Krogh Møller. Han er kunstner, og han har lavet en udstilling med ikke eksisterende værker. Det er en udstilling, der foregår på Kys i Køge, og meningen er ligesom, at Lasse Krogh Møller, han har fundet alle de her store kommunale kunstprojekter, der aldrig er blevet til noget som helst. Og det interesserer han så meget for. For eksempel med Triangel i København kunne der have været en kæmpe stor triumfbue i dag, hvis det ligesom var gået igennem. Faktisk kunne hele Danmark faktisk have set radikalt anderledes ud, hvis de her projekter var blevet til noget. Det er som sagt om cirka halv time, du kan høre Lasse Krogh Møller fortælle om, hvad meningen er med det. Men vi starter den her anden time af AK24/7 i dag med et genhør, fordi i det her program, der kan man jo sende alt muligt, og så er det glemt igen kort tid efter. Men vi laver nogle gange nogle ting, der er, langtidsholdbare, som tåler et genlyt. Og det, vi skal høre nu, det er en reportage, jeg lavede i 2017, fordi jeg var faldet over sådan en gruppe på Facebook med de her flat earthers, altså folk, der tror, at jorden er flad, eller i hvert fald mener, at jorden er flad. Manden bag den her gruppe hedder Ole Lokmand, og jeg vil ligesom prøve at se, om jeg kan overbevise ham om, at jorden er rund. Og til at hjælpe mig med det, der havde jeg astrofysiker Peter Laursen. Og Peter Laursen, han havde en idé om, at vi kunne bevise over for Ole, at jorden er rund, ved at tage ud til Amager Strandpark i København. Så det skal vi høre nu. Jamen, jorden er flad, fordi at det er den. Det kan man måle. Man kan se op til en 80 kilometer. Og det skulle man jo ikke kunne, hvis vi boede på en bold. Og hvad er det ligesom konspirationen er? Altså, hvorfor er det, der er nogen, der ifølge dig prøver at fortælle os alle sammen, at jorden er rund? Ja, det synes jeg også er et rigtig godt spørgsmål, at vi skal blive set, når vi bor på en roterende kugle og alt det her. Flad jordteorien går ud på, at centrum, det er nord. Det er simpelthen Nordstjernen, som er centrum, og Norden, som er centrum i vores verden. Solen er ikke de 150 millioner kilometer væk, som NASA og astrofysikerne fortæller os. Solen er lokal og svæver, kan man så sige, over den flade jord i cirkler et døgn per omgang. Længere mod syd, hvor solen den så ikke kan nå, når det er sommer hos os, så solen tættere på os, altså tættere på det centrum, som er nord. Og derfor er der mørkt og ikke ret meget lys ude på hele Antarktis, som vi mener er en afgrænsning, en iskant rundt om flade jord. Så hvis man ligesom forestiller sig en tallerken, så havde man centrum i midten, og ude der, hvor tallerkenen ender ud i kanten, hvor fiskebenene ligger, der er is. Og der er jo også dokumenteret, at der er en kæmpe stor isvæg derude. Så hvis man sejler herfra, og så langt man kan, så rammer man ind i isvæg og kan ikke komme længere på et tidspunkt? Det ved jeg jo ikke, men altså det, jeg tror som også, der er huller, og jeg tror som også, der er mere land. Jeg tror, der er flere kontinenter ude på den anden side. Det kan være, at der endda er flere sole. Så det er det, der er løgnen. Det er, at der er mere land, end vi går tror? Ja, fordi den her konspiration, den er jo 500 år gammel, og det var jo lige under imperialismen, hvor de forskellige supermagter, også Danmark, jo gerne ville ud og erobre kontinenter og lande osv. Og der var man så smadersmart, og så finde ud af, jamen, vi lukker den her, og så foldede man simpelthen kortet sammen og lavede Antarktis, som jo er et sted, hvor ingen mennesker må komme. Hvorfor er det forbudt at komme på Antarktis? Hvorfor er der ikke flyver, der flyver over Antarktis? Det er jo en genvej ned på den side af jorden. Og hvad er det, du forestiller dig er i det her land, som vi ikke kender til? Altså de her landområder, som vi ikke kender til? Hvad forestiller du, der foregår der? Ja, det er ikke godt at vide det. Det kan jo være alt muligt. Altså, det kan være, det er andre arter, kan man sige. Det kan være, det har jeg ikke gjort mig så mange forestillinger om. Altså. Og med herude på Amager Strandpark har vi også Peter Laursen. Du er astrofysiker, og du mener jo, ligesom de fleste andre, at jorden er rund. Hvad tænker du om det, Ole siger han? Jeg er meget interesseret i at høre. Jeg er meget interesseret i at høre lidt om, hvorfor du tror, at jorden er flad. Og så, du spurgte faktisk om noget i starten, som du ikke svarede på. Hvorfor jorden er flad? Hvor du sagde, at det kunne man se. Men spørgsmålet er, fordi jeg er meget interesseret i, hvorfor ting er, som de er. Og hvordan kan en jord være flad? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, om der er nogen idé om i hypotesen. Jamen altså, vand lægger sig fladt. Og det kan man jo se, hvis man har en flod, der for eksempel bare er, lad os sige, den er 100 meter højere op i noget terræn, så går den jo ned og lægger sig i vandoverfladen. Altså vand lægger sig i vatter. Og det er jo helt logisk, at vand er vandret. Det er helt ulogisk, at vand kan klistre til en bold. For det kan det jo ikke. Hvad tænker du om det, Peter? Jeg synes ikke, det er ulogisk. Fordi altså, vi har faktisk en teori, en ekstremt velfunderet og velafprøvet teori, der kan forklare det, og det er tyngdekraften. Tyngdekraften kan forklare, hvorfor legemer, der er store nok, de vil minimere deres energi ved at antage en sfærisk form. Og det kan vi jo se, når vi kigger på andre planeter. Jeg spurgte faktisk min knægt, Sigurd, der er 8 år, om hvorfor han troede, at jorden var rund. Og der svarede han som det første, det ville være mærkeligt, hvis jorden var den eneste planet, der var flad. Fordi vi kan jo se, at alle de andre er runde. Og det undrer mig. Altså i det hele taget, så tror jeg, at jeg undrer mig over, om der virkelig er folk, der tror på det her. Fordi at der er så frygtelig mange ting, som man ligesom er nødt til at enten at se bort fra, eller gå på kompromis med, eller antage er sådan, men vi ved ikke hvorfor. Så vidt jeg kan se i hvert fald. Så jeg er meget interesseret i at snakke lidt. Og Peter, vi skal jo nu lave et eksperiment, der måske kan give Ole en idé om, at jorden er rund. Hvad er det, vi skal? Ja, men vi snakkede om at gå ned og kigge til Sverige. Og hvis jorden er flad, så burde vi kunne se stranden i Sverige i en kikkert. Jeg har lånt en kikkert af min ven Malou, som jeg har med her. Og hvis nu jorden er krum, så burde vi kunne se træer og bygninger. Men selve stranden, der hvor bølgerne plasker ind, burde være dækket under jordens krumning. Fordi hvis du står med øjnene i cirka 2 meters højde, så er horisonten, hvis jorden er krum, cirka 5 kilometer væk. Og jeg målte det ud til, at der skulle være cirka 18-19 kilometer til kysten herfra. Så jeg håber jo lidt, at vi kan se bygningerne, men ikke stranden. Problemet er lidt, og det er derfor, jeg ikke vil kalde det et bevis, det er, at der kommer også noget refraktion ind, som gør, at lyset faktisk krummer med, hvis jorden er varmere end de overliggende lag, så krummer lyset med jordens krumning. Og det vil sige, at man kan faktisk se længere. Under normale omstændigheder, så kan man se cirka 10% længere. Så jeg vil tro, at vi stadig ikke kan se stranden. Men altså, man kan faktisk se op til nogle gange 100 km længere eller mere. Og nu prøver vi jo det her eksperiment først, og så bagefter har vi, du har også taget nogle billeder med, som du vil bruge til ligesom at tale ud fra, og så vi kan måske komme frem til, at jorden er rundt, ikke? Ole, inden vi går ned hernede på stranden og kigger over til Sverige, så vil jeg lige høre, altså er der nogen som helst mulighed for, at vi i dag kan overbevise dig om, at jorden er rundt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo sådan, når man laver et eksperiment, så laver man mere end et. Altså ligesom på Niels Bohr Instituttet, så laver de jo også mange forsøg, ligesom for at finde ud af, jamen holder det her. Og nu laver vi et i dag. Og jeg tror ikke, at vi kommer til at se stranden. Fordi der er jo også bølger at tage højde for. Og bølgerne fylder jo også noget. Hvis vi står 2 meter over havoverfladen, så fylder bølgerne jo også måske 1 eller 2 meter på midten. Og det vil jo selvfølgelig dække for udsynet. Så man kan sige, at jorden er ikke flad her, fordi der er bølger. Så mere flad er den ikke. Og det er også derfor, ting forsvinder faktisk. Der er et punkt, som er afhængig af, hvor høje bølgerne er, når man kigger ud over vand. Der er et punkt, hvor tingene de simpelthen forsvinder, så der er ligesom en linje. Og det linje, det hedder forsvindingspunktet. Og det er det, vi arbejder meget med i fladjordteorien. Det er, at vi arbejder med forsvindingspunktet, i stedet for, at vi arbejder med krumningen. Peter, lige inden vi går ned og kigger over Sverige, hvad siger du så til det her med bølgerne? Altså, kan det ikke være en faktor, at de er lidt høje måske? Jo, altså hvis de er 5 meter høje, så kan man ikke se stranden, før den er 5 meter oppe. 2 meter. Hvis de er 2 meter høje, så kan man ikke se stranden, ja. Så jo, det har også noget at sige. Det ser ud som bølgerne er, hvad er det? En halv meter høje, måske. Måske, hvis vi er heldige, så kan man se sådan længere. Lad os prøve at se, hvor langt vi kan se. Skal vi sige det sammen? Lad os gå ned og gøre det. Ja. Ja, Ole, du står med en fuglekikker nu og kigger over mod Barsebæk. Hvad kan du se? Jeg kan se det meste af Barsebæk, så jeg kan se meget. Altså, jeg kan se de to de to reaktorbygninger, så kan jeg se mellembygningerne. Jeg kan se ret meget af men der er en hvid mellembygning, og den kan jeg se ret meget af. Men kan du se der, hvor vandet skvulper imod derovre? Nej, det kan jeg ikke se. Ikke fra den her højde. Og det kan jeg jo ikke, fordi at der er bølger på vandet. Så altså, det her, det overbeviser ikke dig om, at jorden er rundt? Nej, slet ikke. Nej. Skal vi prøve at lade dig kigge over mod Barsebæk, Peter? Ja. Hvad ser du? Altså, jeg ser land, og jeg kan ikke se nogen strand, men hvis der havde været en strand, så kunne jeg nok heller ikke se den alligevel. Altså, det er lidt for sløret. Så det er ikke noget, jeg vil tage som et rigtigt eksperiment her, må jeg nok indrømme. Okay, lad os prøve at gå hen, hvor der ikke er så meget vind, og så kan vi lige prøve nogle af dine andre billeder, så måske kan jeg overbevise nogen om, at jorden er rundt. Så vi gør det? Jo. Og Peter, du har taget nogle billeder med. Altså det her eksperiment viste måske ikke fuldstændig, at jorden var rundt, men du har taget nogle andre billeder med til at vise Ole her. Hvad er det, du har taget med? Her er et billede af et skib, som ser ud til at ligge sådan halvt under horisonten. Og det andet billede, det er solen, der går ned. En mosaik af flere billeder, hvor man kan se solen, den går længere og længere ned under horisonten. For til sidst kunne det lige at være en lille top ovenover. Og det kan jeg ikke forstå, hvordan det skulle lade sig gøre i en flad verden. Hvad siger du til det, Ole? Jamen, det er simpelthen på grund af perspektivet. Altså, solen går sådan set ikke ned, den går væk. Og på grund af perspektiv, så forsvinder den i det, som vi tror er horisonten. Den forsvinder bag ved forsvindingspunktet. Der er ligesom et punkt, hvor man kan se til. Bag ved det forsvinder den. Og jeg kunne jo godt tænke mig at spørge dig, Peter, så hvordan kan det så være efter solnedgang, at solen den faktisk bliver ved med at lyse? Fordi der skulle vi jo være på skyggesiden af jorden. Det er atmosfærens skyld. Du kan se, himlen er blå. Når du kigger derop, så kan du se lys. Selvom solen ikke er der, solen den står den anden vej. Det er fordi solens lys bliver spredt i atmosfæren. Og der er en meget velfunderet teori for, hvordan lys spredes på små partikler. Det er bølgelængde afhængigt. Det blå lys spredes mere end det røde. Så det blå lys det spredes ud over atmosfæren, og derfor har vi blå himmel. Det røde lys spredes mindre. Det er også derfor, at solen, når den er heroppe, så er den gullig, fordi det blå lys bliver ligesom filtreret fra. Jo længere du kommer ned, jo mere af det gule bliver der filtreret fra, og bliver spredt ud over atmosfæren. Mm. Og så er der kun det røde tilbage. Når den så går ned under, så kan du ikke se selve solen, men du kan stadig se lyset være spredt ud over atmosfæren. Hvis vi prøver at gå videre til det billede, du talte om før, Peter. Det her billede, hvor man ser et stort skib lidt langt væk, og så er der, altså, der er et hav i forgrunden, og man kan ligesom se, at skibet det synker lidt ned. Du kan ikke se det hele, altså du kan ikke se hele skibet, og det er jo for dig, Peter, et bevis på, at eller i hvert fald en antydning af, at jorden er rundt. Hvad siger du til det, Ole? Hvordan kan det være, at vi kun ser to tredjedele af det her sted? Jamen, det er jo en af grundene til, at mange egentlig tror, at vi bor på en bold. Ja, og årsagen, den ligger i forsvindingspunktet. Altså, når man kigger ud over vand, så vil vandoverfladen altid være i øjenhøjde. Og der er en grænse for, hvor langt man kan se, også over en flade. Og det har noget at gøre med perspektiv, og det skal man sætte sig ind i. Man skal sådan set forestille sig to togskinner, 3 meters afstand, der ligger på et plan, og de fortsætter jo ud i nul. Det er forsvindingspunktet. Og det samme kunne man kunne man egentlig også sige, at hvis vi stod i en korridor, der var 3 gange 3 meter, så ville det jo også forsvinde i nul. Og det er forsvindingspunktet. Det, der kommer efter forsvindingspunktet, som eventuelt er højere, det vil rage op. Og det var derfor, at man for 100 år siden, hvor vi havde sejlskib og så videre, jo kunne se masten komme ind mod land først, og så vidste man, om nu kommer der et skib, og senere kunne man se mere og mere af skibet. Og det er fuldstændig rigtigt, men det er, mener jeg, simpelthen er på grund af forsvindingspunktet. Giver det mening for dig, Peter? Ej, fordi altså, forsvindingspunktet, det er jo et matematisk punkt, der ligger uendeligt langt væk. Så du kan ikke ligesom være længere væk end forsvindingspunktet. Det er geometri 101, at hvis du har... Hvad med togskinnerne? De forsvinder jo. Eller forsvinder de? Eller forsvinder de ikke? Altså, togskinnerne er der jo alligevel, selvom de er forsvundet, hvis du forsov. Det gør jeg ikke. Altså, med øjnene vil du ikke kunne se togskinnerne, hvis du stod på et lige sted. Er vi så enige om, at så kunne du ikke se togskinnerne mere? De vil forsvinde i en prik. Det er forsvindingspunktet. Det er... En flad jord. Ja, på en flad jord, ja. Ja, det er vi enige om. For hvis jorden er flad og uendelig stor, og du har en uendelig lang række togskinner, så vil du se dem gå sammen i et punkt, som ligesom er uendelig langt væk. Det er uendelig langt væk. Det er helt konkret, hvis du stiller dig et sted, hvor der er lige togskinner. Det er simpelthen et forsøg, hvor man simpelthen kunne rulle et målebånd ud og siger, hvor er forsvindingspunktet. Dertil kan jeg se de her togskinner, og ikke længere. Det er ikke matematik, det er, det er det måske nok, men det er sådan helt fysisk, synes jeg, på en eller anden måde. Skal vi prøve at gå videre til nogle af de andre billeder, Peter? Der er sådan set ikke flere billeder her. Altså, jeg har masser af spørgsmål, som vi kunne snakke om, fordi jeg kunne læse mig lidt frem til, jeg ved ikke om, altså jeg kan ikke helt finde ud af, om der er mange forskellige teorier eller hypoteser, eller om der er, men altså, lad mig spørge, tror du på, at tyngdekraften virker på den måde, som vi andre tror på? Nej, absolut ikke. Altså, tyngdekraften kan ikke bevises på jorden. Tyngdekraften kan kun bevises i space. Og det er derfor, vi ustandsligt, hver gang vi skal se noget fra The Fake International Space Station, så skal vi se den stå og lege med bobler, med vand og så videre, og de skal få de her mikrofoner til at dreje rundt. Det er piece of cake at lave på tv i dag. Det er nada. Ikke? Og det er fordi, at de gerne vil vise, at jamen, nu er de vægtløse og så videre, selvom de kun er 400 km fra jorden, og der egentlig burde være masser af tyngdekraft. Så er teorien vist nok, at de falder rundt om jorden, og det er derfor, de er vægtløse. Det holder nada, det der simpelthen. Fordi hvad? Altså tyngdekraften holder jo ikke. Jeg synes ikke, det holder at have en teori, man ikke kan bevise på jorden. Kan du bevise tyngdekraften nu, for eksempel? Lige her, hvor jeg står nu? Ja. Det bliver nok svært, altså, for jeg går ud fra, at du siger, at hvis jeg giver slip på den her iPad, så er det ikke fordi, at tyngdekraften hiver den ned, men fordi jorden accelererer op. Nej, det er slet ikke den. Altså, det er densitet. Jeg kan ikke sige præcis, om det har noget at gøre med elektromagnetisme eller så videre, eller hvad det er. Men iPad'en er tungere end luften, og derfor så vil iPad'en falde ned. Så simpelt er det. Hvorfor det? Hvis det ikke er tyngdekraft, hvorfor falder den så ned? Fordi den er tungere end luften. Hvis det var en... Hvad for noget tungt til at falde ned? Den er tungere. Altså, det er ligesom... hvad for en kokprop til at gå op af vandet? Ja, det hedder... det er jo også tyngdekraft. Det hedder buoyancy på engelsk. Hvad hedder det? Det hedder opdrift. Det er sådan set ikke kokproppen, der går op. Det er vandet, der går ned under den. Altså, det er jo meget velbeskrevet med tyngdekraften. Det er vandet, der går ned under korkproppen. Okay. Det jeg observerer, det er, at korkproppen den går op af vandet, fordi at korkproppen er lettere end vandet. Det er jo det samme som, hvis jeg giver slip på den her, så bevæger luften sig op, fordi luften er lettere, og den her bevæger sig ned. Nå, og Peter, har du andre spørgsmål til Ole? Jamen, jeg har masser af spørgsmål, som jeg er meget interesseret i at høre. Altså, men for eksempel, om jorden er den eneste flade planet, eller om de andre planeter også er flade. Altså, jeg tror ikke, at jorden er en planet. Altså, jeg tror, at jorden er centrum, og planeterne, de svæver i nogle baner. Måske er de holdt op af noget elektromagnetisk kraft, som man jo ved, der er jo masser af elektromagnetisme, både i månen og solen, og de bliver holdt i ave, eller hvad man nu skal sige, bliver holdt i deres baner under en form for dome. Hvordan skulle man kunne holde dem med elektromagnetisme? Så skulle de være elektrisk ladet? Og jorden skulle være elektrisk ladet? Ja, altså lige så vel som man jo ved, at solen er elektrisk ladet, månen er elektrisk ladet. Det mener jeg i hvert fald er velbeskrevet i astrofysikken også. altså, der er jo elektriske ladninger, men der er lige mange af hver, så netto set, så er de jo neutrale. Ellers, altså... Ja, det er jo igen, altså det der ligesom er det lidt specielle i det her, det er, at jeg synes meget af astrofysikken, det bliver teorier, og det bliver teori på teori. Ja. Og jeg synes, at jeg laver observationer, og jeg observerer, og jeg mener at kunne se, at planeten, eller jeg tror også ikke, det er en planet, men at jorden, vi bor på, er flad, og jeg mener, jeg kan se planeterne, og jeg synes, at planeterne ser runde ud, helt rigtigt, ja. Okay, så de er runde. Og når vi ser for eksempel, som Galileo gjorde for 400 år siden, kigger på Jupiter og dens fire måner, og så den måde, månerne bevæger sig rundt på om Jupiter, er ekstremt velbeskrevet af tyngdeloven, som samtidig kan beskrive, hvor hurtigt den her iPad falder ned, og samtidig kan beskrive, hvorfor at en planet skulle blive rund, og samtidig kan beskrive strukturen af galakser i universet, storskala-strukturen, og samtidig kan beskrive rigtig, rigtig mange ting, kan beskrive, hvorfor din GPS virker. Så er det, vi kalder det en teori, fordi den passer simpelthen så godt sammen med alt. Men som jeg ser det, så er du simpelthen nødt til at komme med ad hoc teorier til at forklare de her ting. Altså... Jeg fik aldrig rigtig noget svar på, hvorfor jorden skal være flad. Hvad er det, der gør den flad? Altså, vi kan forklare med tyngdekraften, hvorfor jorden bliver rund. Jeg fik heller ikke nogen forklaring på, hvorfor den her falder ned. Du siger, at den er tungere, men du siger ikke, hvorfor skal den falde ned, når den er tung. Hvorfor falder den ikke op? Hvorfor ryger den ikke opad? Fordi ned, det er den der vej. Og op, det er den der vej. Ja. Og det bliver man nødt til at acceptere. Altså, på en eller anden måde, der bliver man nødt til at komme ud over og... På en eller anden måde bliver man nødt til at komme ud over og skulle teoretisere omkring alt. Der er noget, der hedder ned og op, der er noget, der hedder højre og venstre, der er noget, der hedder nord og syd. Peter, har du flere spørgsmål til Ole? Ja, altså, drejer jo, i den flade jord, drejer den rundt? Eller nej. Så, altså, der er, inde på Geologisk Institut, der er der sådan et højt pendul, som hedder et Foucault-pendul. Kender du det? Ja, ja. Som en gut, der hed Foucault, brugte til at vise, at jorden drejer rundt. Det pendul er meget højt, 10 meter eller 15 meter eller sådan noget, og svinger frem og tilbage. Så kan man se ganske langsomt, så ændrer det bane sig, og på 24 timer, der har, svingningen drejet en omgang rundt. Og hvordan skal sådan noget kunne lade sig gøre, hvis jorden ikke drejer rundt om sig selv? Altså, det drejer ikke 24 timer rundt på vores breddegrad, for det første. For det andet, så har det vist sig, at det her Foucault-pendulum, eller pendul, det svinger tilfældigt. Så nogle gange, så svinger det clockwise, og andre gange, så counterclock. Så det er helt tilfældigt. Og ligesådan det her med, hvordan ting forsvinder ned i en håndvask og sådan noget, det er helt tilfældigt. Så Foucault-pendulet, det er forkasteligt, at Københavns Universitet har det stående inde i rotunden, inde på geologi og på G4 Universitet. Det er forkasteligt, at der står, at det skulle være et bevis for, at jorden er kugleformet. Det synes jeg, men... Ja, men heller ikke, at det er kugleformet, men at den drejer rundt om sig selv. Det har ikke noget at gøre med, at det er kugleformet. Nej, så altså, drejer rundt om sig selv. Men altså, ja, på sådan en kugle, der drejer rundt, ligesom på en karusel, der drejer rundt, så er der det, man kalder koriolisk kræfter. Og det er det, du lige snakkede om, tænker med, at vandet skulle ryge den ene vej ud af håndvasken på den nordlige halvkugle, og den anden vej på den sydlige halvkugle. Og det giver det ret i. Det passer ikke, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind. Men du kan se på værtssystemet, cykloner for eksempel, at cykloner drejer den ene vej på den nordlige halvkugle, og den anden vej på den sydlige halvkugle. I den flade jord, der betyder det så, at det drejer den ene vej tæt på Nordpolen, og den anden vej længere væk fra Nordpolen. Hvad er det derfor, det til at gøre det? Altså, jeg er ikke lige inde i det med cykloner, men altså stjernehimlen, altså, der er jo masser, vi ikke ved. Altså, man kan sige, jeg er uddannet snedker og psykoterapeut også, men altså, og du kommer fra en stor institution, hvor I er mange, mange 100 medarbejdere osv., ikke? Jeg kan ikke svare på alt, men en af de ting, som jeg er i gang med at prøve at undersøge selv, det er så med stjernerne, hvordan at stjernerne roterer osv., og hvordan det kan være, at Polaris, Nordpolstjernen, den står bum stille i forhold til, at vi skulle fare igennem universet med millioner og millioner af kilometer. Det giver ingen mening, simpelthen. Det står heller ikke omstillet. Peter Larsen, astrofysiker, her til sidst, hvad tænker du om det her verdensbillede, Ole har, altså af, at jorden skulle være flad? Jeg forstår det stadig ikke. Altså, jeg forstår ikke. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvorfor du vil bruge så meget energi på Ej, det er også tavligt sagt egentlig, fordi selvfølgelig, hvis du er overbevist om det, så vil du vil jo gerne finde sandheden, og det vil jeg også gerne. Men i mine øjne, så virker det simpelthen som, at du nægter at tage de observationer, som vi andre gør, ind til dig, og du vil gøre dine egne observationer. Og det virker, jeg kan ikke undgå at tænke, at det virker som om, at du mener, at det meste af verden rotter sig lidt sammen og skaber falske resultater mod dig. Og Ole, er der noget af det her, Peter han har sagt i dag, som har givet dig en lille bitte antydning af, at jorden måske kunne være rund? Nej, slet ikke. Ja, her var det altså fladjordsteoretiker Ole Lokmand og astrofysiker Peter Laursen, og det var altså noget, vi sendte i 2017, men jeg tænkte lige, at det var så godt, at vi lige skulle høre det igen her i 2019. Jeg kan jo ikke sige, at Ole Lokmand, han tror sig stadig på det her med, at jorden er flad. Hans Facebook-profil er fyldt med opdateringer om den flade jord stadigvæk. Inden vi går til næste indslag med Lasse Krogh Møller, ham her kunstneren, der har lavet en udstilling med ikke eksisterende kunstværker, så skal vi lige høre en sang med PJ Harvey, for hun blev 50 i går. Words to these, then linger in the skunk, flies swarming everyone over the hood. I morgen åbner udstillingen Ad Acta, arkiverede visioner på museet Kys i Køge, og det er en kunstudstilling af Lasse Krogh Møller om store kunstværker i Danmark, der aldrig blev til noget. Lasse har så inkorporeret disse ikke eksisterende værker i nogle akvarelværker, som altså kan ses fra i morgen i Køge. Jeg har talt med Lasse Krogh Møller om, hvorfor han dog interesserer sig så meget for ting, der ikke er blevet til noget, og det interview kommer her. Jeg har gennem længere tid synes det var spændende at arbejde med det, der var det mulige, altså det, der kunne have været, det, som aldrig er blevet til noget, og som er forskellige, mere eller mindre indlysende årsager eller tilfældigheder, er ligesom røget ud af realiseringen, ikke? Altså, nogle ting er blevet valgt fra på grund af, de var for dyre at lave, og nogle er blevet valgt fra, fordi de måske var for fjollet, eller for uinteressant, eller, og andre gange har der jo bare været flere ting at vælge imellem. Så. Men jeg synes, det er en sjov tanke, at det der med, hvordan kunne tingene have set ud, hvis fortiden havde taget nogle andre valg, ikke? Ja, fordi man kan sige, at det er jo for hele landet, du den her gang har taget de her... Det er jo meget sådan, ja. Egentlig... Altså, det er jo værker, som altså havde ændret det Danmark, vi kender i dag, hvis det var blevet sådan noget. Det er jo store værker, ja. Midt i byen. Det er jo ikke, ja. Det er jo ikke bare altså, det er jo ikke et maleri. Det er jo ikke en lille bitte skulptur. Det er jo kæmpe store værker. Det er jo sådan en... også lidt en oversigt over, hvordan Danmark kunne have set ud sådan... kommunalt kunstagtigt, ja, ikke? Ja, bestemt. Altså, ja, det er jo sådan en, ja, kan man sige, en turistguide eller kunstguide til hele landet. Altså, de projekter, jeg viser her på Kys i Køge, er ud over hele landet, ikke? Og det er store projekter, mange af dem, og de er jo også, altså, og det forklarer måske, hvorfor nogle af dem ikke er blevet til noget, men der er jo nogle af dem, der også er ganske megalomane, ikke? Lad os prøve at snakke om dem. Hvis du lige prøver at beskrive den her... Altså, hvis man, ja. Her er en bygning, man genkender, fordi der står BT med stor skrift. Det er jo sådan på trianglen på Østerbro i København. Ja. Og hvad er det så, der er særligt ved det her billede? Ja, vi har suppeterrinen, som den også kaldes, det her venteskur på trianglen med BT-reklamen på. Og vi kan så i baggrunden, egentlig er det lidt i baggrunden, se, at ved indgangen til Fælledparken, der har vi en kæmpestor bue med søjler og en masse figurer, og det er et projekt, som Rudolf Tegner lavede, og lavede i model, og var sådan ret langt med i forsøget på at realisere den. En kæmpestor livets port, kaldte han den. Meget, meget symbolistisk og let og svulstig. Men den var så ligesom lavet som sådan indgangen til Fælledparken, og så samtidig sådan symbolisere den livets port, som vi alle skal igennem, ikke? Det ligner jo sådan en altså, triumfbue, eller hvad man nu kan kalde det. Ja, ja. Det har sådan, den har sådan næsten de dimensioner, ikke? Mm. Og det er jo sådan, ja, af forskellige grunde er den så aldrig blevet realiseret. Jeg tror, der var meget stor modstand mod den i samtiden, ikke? Altså, og fordi den er for voldsom, simpelthen? Ja, og jeg tror, altså Rudolf Tegner var ikke en særlig sådan populær altså, kunstner på det tidspunkt. Ja. Jeg mener, nu er der en eller anden sådan, et eller andet mindre sådan, genforeningsmonument der, ikke? Ja. I virkeligheden, der er mange af de her værker måske også nogen, der faktisk ikke var tæt på at blive sådan noget. Eller hvad? Nu siger du den her. Ja, det lyder ikke for dig, som om den var sådan ved at være op over. Nej, den var, jeg tror ikke, den var, hvad hedder det? Jeg tror ikke, den var close but no cigars. Altså, den var på tegnebræt. Men alligevel, altså, det siger måske også noget om Rudolf Tegners sådan egen sådan megalomanisme, ikke? Altså med, at han lavede en kæmpestor model, som kan ses på hans museum i dag op i Nordsjælland, og til udstillingen hernede på Kys har vi lånt fragmenter af den, fordi altså, den i sig selv var alt for stor til at få ind på museet, ikke? Så vi har lånt nogle fragmenter at man kan vise der nogle af de her figurer, ja. Menneskefremlet, der sådan skulle være omkring søjlen her, ikke? Så altså trianglen så på Østerbro i København kunne have set væsentligt anderledes ud i dag, med den her kæmpe, det kunne den. Kæmpe og, triumf. Ja, og måske ville vi have sat pris på det, og måske ville vi ikke have sat pris på det. Så er der et andet sted i København, vi skal nok komme rundt til resten af Danmark også, men et andet sted, som jo lige er blevet renoveret her for et par år siden. Det er jo Nørreport, som jo var under ombygning i lang tid, og nu endelig ligner, altså man kan endelig gå igennem ud, at man skal sådan møve sig frem. Der er jo noget, der tyder på, at Nørreport, hvis den her gale kunstner kunne have fået realiseret sit værk, kunne have set altså ekstremt funky ud. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan Nørreport ser ud på det her akvarel, du har lavet over et kunstværk, der aldrig blev sådan noget? Jo, altså vi har ja, på Nørreport en... Hvis man havde slået til i 80'erne, kunne man have fået en ny Nørreport af Danmarks mest og måske endda eneste sådan rigtigt postmodernistiske arkitekt, Ernst Lose, som har lavet et skitseudkast, en model til en ny Nørreport, altså som ligesom trækker på referencer fra de gamle byporte, der var ind til byen, ikke? Og det er... Det er jo en sådan nærmest fragmenteret, eksploderet ting i farver og striber og skæve vinkler, ikke? Altså, der stritter ligesom sådan nogle mærkelige sorte trekanter ud fra toppen i sådan en næsten sådan eksploderende triumf, ikke? Altså der har vi måske triumfbuen igen, ikke? Altså porten der. Tror du den her havde ældet med ynde? Altså hvis den har stået der i 40 år, vind og vejr og storm, og farverne var gået lidt af og sådan noget, kunne man ikke forestille sig, at det ville ende med at se sådan rimelig... sløjt ud. Jo, bestemt. Altså som så mange andre ting, ikke? Altså, og som måske, altså måske, hvis vi siger, at den var blevet bygget og har stået flot og skinnende i nogle år, altså så går det jo ofte også med de ting, der bliver realiseret, at man mister lidt interessen, og så står den måske, vil den måske bare stå lidt forfalden, og så vente på, at postmodernismen fik sin revival på et tidspunkt, og man ville renovere den, ikke? Mm. Det kan jo være forklaring på, hvorfor nogle af de her værker ikke er blevet til noget, fordi hvis man kigger på, hvad der så er blevet til noget, de her steder, så er det jo nogle lidt kedeligere versioner. Det er nogle lidt kedeligere ting, der er blevet opført, som måske holder lidt bedre med tiden. Det er ikke så... Ja, det er ikke så kunstnerisk, så at sige. Det kan klare en god snestorm, uden at man skal reparere hele tiden og gøre det pænt igen. Det er måske derfor, der er mange af de her værker, du har lavet de her. Ja, det er jo selvfølgelig altid sådan et forsøg, eller hvad skal man sige, en trang til konsensus og udjævning, ikke? Altså, det er jo også derfor, man ser lidt, at når det så kommer, for eksempel de projekter af dem her, der er lavet i forbindelse med konkurrencer, arkitektkonkurrencer eller kunstmonumentkonkurrencer, der er det jo tit en tendens til, at man vælger det sådan, hvad skal man sige, det der kan opnå en eller anden form for konsensus, ikke? Altså, og det som ikke er alt for måske vildt. Lasse Krogh Møller, har du lavet det her, fordi at du selv godt kunne tænke dig, at du var sådan Danmarks ud? Altså, jeg synes, der er nok rigtig mange af projekterne, som både jeg og alle mulige andre måske skal være meget sådan lykkelige eller tilfredse med, at ikke er blevet realiseret, men det er jo, men alligevel, ikke? Altså, så er der jo den der... Altså, så man har den der idé om, det kunne sgu måske have været meget, meget fedt at bare altså, se det, og så hvordan det egentlig ville se ud, ikke? Hvis vi skal være lidt videre rundt i Danmark her, Lasse Krogh Møller, hvor skal vi så gå hen? Vi kan jo tage en tur til Mariager, og på billedet her, der er vi ved indsejlingen af Mariager Fjord. Vi kommer til byen Mariager, og som er en meget skøn, lille, idyllisk by, der ligger for foden af nogle kæmpe store bakker, og så op bagved byen rejser der sig i 70 meters højde en kæmpestor jernskulptur, som også kendes under navnet Store Robert. En model af en forstørret udgave af en skulptur, som Robert Jacobsen lavede i sin tid, og som man arbejdede meget hårdt på at få realiseret fra sådan en gruppe erhvervsmennesker havde fået den idé først, at den skulle ligesom placeres i København ved indsejlingen til havnen, og det var der så sådan en del frem og tilbage om, og ikke rigtig nogen interesse, da det kom til at ligesom skulle betale for den. Aarhus ville så gerne have den, og have den ved deres havneindløb, og de kunne heller ikke rejse penge til den. Og Mariager, de sagde, vi vil også gerne have den. Fordi den måske kunne trække turister til eller sådan noget. Men altså... Det blev jo ikke til noget. Ingen af de steder, den ligesom er blevet forsøgt placeret, selvom man i byen gerne har ville have den, og sådan noget, så er den aldrig blevet til noget. Endnu, i hvert fald. Hvem ved, om det sker? De værker, vi har talt om indtil videre, altså hvis jeg skal gætte på, hvorfor det ikke er blevet til noget, så er det jo fordi, det er utrolig voldsomme værker. Altså, det er jo noget, der... Altså, det er jo ikke noget, man kan undgå virkelig at kigge på, det fylder rigtig meget. Mm-hmm. Måske for bøvlet at sætte op, og sådan... Er det ikke en fælles nævner over dem, vi har talt indtil videre? Jo, dem, vi har haft her indtil videre, er jo de mere sådan megalomane, ikke? Altså, som netop er store robot og store kronhammer og store tegner, ikke? Så det er jo nok også det er nok også en del af det, et aspekt af det, ikke? At man sådan lige tænker, den er lidt stor, den der. Tror du, der går også noget lidt... sådan noget lidt kedeligt, hvad skal man sige? Det er jo ikke fordi, at danskere er kendt som de mest storladende mennesker, hvis man tager rundt omkring. Nej, jeg tror helt klart, at det tror jeg sagtens skal være et aspekt af det, ikke? Altså, hvor man kan sige, det er jo det der med at skrivebordsarbejdet, ikke? Altså, fordi når du sidder ved skrivebordet og laver skitser, så er der jo ikke nogen grænser for, hvor store ting, du kan lave på papiret, ikke? Altså, men når det så kommer til realiseringen, ikke? Altså, så... Er der et sidste ikke realiseret værk, vi skal tale om her, tænker du? Ja, altså, der er den her, jeg gerne vil tale om, fordi det er jo Hovedbanegården, hvor der er en skyskraber lige ved siden af. Ja. Hvad er ideen med det? Ja, ideen var jo sådan set, at og det er jo sådan en, det er arkitekten Anton Rosen, der i, jeg mener det, i første 20'erne, deltager i en konkurrence om at lave en skyskraber til Chicago Tribunes hovedkvarter i Chicago. Og så, jamen den konkurrence, den vinder han ikke. Men altså, så er det, at statsbanerne skal bruge en administrationsbygning, som på det tidspunkt er planlagt til at ligge der ved siden af hovedbanegården. Og så prøver han egentlig bare at sælge dem de samme tegninger. Men det falder så også til jorden. 40 etager, mener jeg, den er. Ikke? Men jeg synes, det er sådan en smuk tanke, at hvis man kan sige, hvis den var blevet realiseret, ikke? Altså, det ville jo også være sådan en smuk, sjov pendant til Arne Jacobsens SAS Hotel. Ikke? Men hvis den her ligesom stod i København, og så der stod en fuldstændig man til identiske tvillinge i Chicago. Men synes du ikke, det ødelægger lidt bybilledet her, med den her kæmpe skyskraber, lige sådan hovedbanegården? Jo, men ved du hvad, altså der, man kan se det der gamle postkontor der i baggrunden, og der går ikke lang tid, før der rejser sig noget, der måske er endnu højere der, hvor man har ravet hele postterminalen ned. Så måske ville det være sjovere med sådan en Anton Rosen, ikke? Altså, det er jo også sjovt, fordi han er jo sådan, altså skyskraber er ikke noget, man arbejder med i Danmark på det tidspunkt. Han er jo sådan en jugendstil skønvirkearkitekt, som i virkeligheden ikke har lavet forfærdelig mange bygninger. Palace Hotel på Rådhuspladsen, tror jeg, han har lavet, ikke? Og en bygning på Vesterbrogade, ikke? Altså, Men det er sådan sin helt egen, altså en, hvad havde en jugendstilskyskraber, mm. det synes jeg alligevel er noget. Ja. Der er mange andre her, Lasse Kromøller, vi kan ikke nå igennem dem alle sammen, men hvis man, som jeg også sagde i starten, hvis man havde realiseret alle de her bygningsværker, fordi dengang jeg hørte om den her udstilling, så troede jeg, at det var noget, at du havde nede i en eller anden kælder og fundet nogle gamle malerier, som du så ville udstille, eller sådan. Det er egentlig sådan, jeg havde forstået det til at starte med. Mm. Og da jeg så ser, hvad det faktisk er, så er det jo faktisk en fuldstændig, det er jo lidt sådan lidt, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det kontrafaktisk historieskrivning af, hvordan Danmark ser ud. Fordi de her monumenter og kunstværker og bygninger, de er jo så monumentale, at man vil have sådan et helt andet indre billede af Maja og Aarhus og, og København, hvis det her var blevet til noget. Men hvis nu der sidder sådan nogle lidt, hvad skal vi sige, rentalistiske radiolytter derude og tænker, altså, hvad skal jeg bruge det her til? Kan du så ikke, det er der jo tit nogen, der tænker. Rentalismen, altså, det er jo det eneste isme, der er opfundet i Danmark, ikke? Altså, jeg synes jo, at, jeg synes det er sådan, det er jo egentlig ret sjovt at se, hvad der har været, hvad skal man sige, på tegnebrættet, hvad der har været af idéer, ikke? Altså, og man kan sige, at nogle af idéerne er jo kommet så langt, at de jo findes på museet i deres magasin over skitser, ikke? Så der er nogen, der ligesom har arbejdet med det, der er nogen, der har gjort sig umage, der er nogen, der har haft en vision om, at det her, det kunne være noget, ikke? Altså, jeg tænker, at jeg tænker, det er jo egentlig ikke nogen. Altså, det er jo meget. Det gør jo også, forestiller jeg mig, hvis jeg skal sige noget om, hvad man kan bruge det til, ikke? Altså, jeg tænker, at man bliver også opmærksom på, hvordan verden så ser ud i dag, ikke? Med de ting, der så er blevet til noget. Altså, og man kan sådan sige, altså jeg er netop der med hovedbanegården der og skyskraberne, ikke? Altså, men så her om ikke så længe, så vokser der nogle andre kæmpe store bygninger op der, og der kan man jo, der er det jo, det er altid, for hver gang man træffer et valg om at gøre et eller andet, så er der jo 100.000 andre muligheder, man kunne have truffet, ikke? Altså, alle mulige andre ting, man kunne have gjort, valgt at gøre, ikke? Jeg tænker lidt, hvis man. Jeg kan huske, vi havde et indslag om en fodboldspiller. Jeg tror, jeg læste en artikel om en fodboldspiller, der ikke var blevet til noget. Et kæmpe talent. Ja. Og det synes jeg altid også, ligesom det her, det er spændende at høre, men man kunne sgu lave den analogi. Altså, jeg synes, det er sindssygt fascinerende med unge sportsudøvere, hvor man hører om, hvordan de var som 14, 15, 16, 17, 18-årige. Ja. Og så blev det ikke til noget, men man vil gerne vide noget mere, ikke? Så man kan bruge en lidt tåbelig fodboldanalogi, eller sportsanalogi til sådan, altså hvad kunne der have været? Hvor fed kunne Danmark have set ud? Ja. Fordi der er jo selvfølgelig lavet andre bygningsværker rundt omkring i Danmark, som også er rigtig flotte og sådan. Men hvis man tager ned på Kys i Køge og ser den udstilling, så kan man jo altså virkelig få nogle billeder af, hvor vildt Danmark kunne have taget sig ud, hvis der var en triumfbue ved indgang til Fælledparken og alle de her ting, vi har talt om. Altså det er jo, og det er jo svært at sige, om hvis nogle af de her ting var blevet til noget, hvilken betydning ville de så have for os, ikke? Altså fordi jeg tror ikke, at man for 100 år siden tænkte, at den der lille halsnollet skulptur af en, hvad skal man sige, ikke måske landets fremmeste billedhugger, ude på lange linje, der forestiller en havfrue. Der tror jeg ikke, da man satte den op, at man forestillede sig, at det ville ligesom blive det mest emblematiske billede på Danmark, altså når det kommer til skulptur, ikke? Altså på det tidspunkt, da den kom op, der var Gefionspringvandet, der var det helt vildt, ikke? Altså, det ved jeg ikke. det er jo også sådan lidt. Ja, ja. Det står også derude af, ikke? Altså ved kastellet der, ikke? Altså, men det er jo sådan meget mere svulstigt og fyldt med vand, og det er jo også super flot og sådan noget, ikke? Men det er jo på det tidspunkt, der var det ligesom det store, ikke? Altså, og den der havfrueskulpturer. Nå ja, altså, det var, den kunne da godt stå derude i vandet der. Det så da meget fint ud, ikke? Mm. Men jeg tror, hvis vi laver det her lignende indslag igen om 20 år, så tror jeg, at det, vi vil tale om, hvis det ikke bliver til noget, det er det der tårn i Brande. Hvis nu det ikke bliver, hvis det ikke bliver til noget, jeg kan ikke huske, hvor højt er det, højere end Eiffeltårnet, ikke? Ja, altså hvis det skal det da absolut mindst være forestillet, hvorfor man synes, det rigtige er noget. Ja, men jeg tænker bare, hvis det ikke bliver til noget, så tror jeg, det er noget, man kommer til at tale om i mange år, og se billeder og sådan, det må virkelig være den største, hvis det crazy tårn i Brande. Ja, men det er jo det der med, at det er jo lidt som om, at altså, jo større og mere megaloman det bliver, jo mere altså, insisterende bliver det. Altså, og så bliver det jo også nogle spøgelser, der dukker frem af fortiden en gang imellem. Ikke? Altså. Lasse Krogh Møller, du skal have tusind tak for, at du var med her. Og hvis man gerne vil se, hvordan hele Danmark kunne have set ud på en radikalt anderledes måde, så kan man jo tage på museet Kys i Køge og se dem simpelthen. Ja, fra fredag. Ja, det er fredag. Og indtil en gang i februar næste år. Så. Tusind tak, for at du kom. Jamen, det var så lidt. Ja, her var det altså Lasse Krogh Møller, der fortalte om sin udstilling Ad Acta Arkiverede Visioner, som kan ses fra i morgen på museet Kys i Køge. AK47 er slut for i aften, men vi slutter lige aften med at høre Hot Dreams med Temper Temper. I wanna dance with a black woman. I wanna steal my mind. And I want another chance. To distill their time. And I wanna write to someone so true. I wanna wake from hot dreams. Hot dreams of you, oh, hot dreams. I want to be a champion in your eyes. And I want to follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams will fork and divide. I wanna take all of your air. I wanna find another daydream. Another nightmare. I wanna lie. Lie me down in your stream. I wanna wake from hot dreams. Til Radio 24/7.